ومن على عباده الذين اصطفى. آج ہم اللہ مالک کی توفیق سے 16 پارہ سن رہے ہیں. اسی پارے میں سورہ مریم علیہ السلام. اس سورہ مبارکہ میں کتنے انبیاء کے واقعات ہیں, انہی میں سے ابو الانبیاء خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے والد کو دعوت دی. انہوں نے وہ دعوت کیسے دی, باپ کا رد عمل کیا تھا, اور باپ کے رد عمل کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے کیا طرز عمل اختیار کیا, یہ سب کچھ ہمارے اللہ کریم نے سورہ مریم کی آیات 41 سے 51 تک اللہ کریم نے ان آیات میں یہ سب کچھ بیان کیا ہے. میں نے چاہا کہ آج کے درس میں یہی واقعہ اختصار کے ساتھ عرض کرنے کی کوشش کروں, اور پھر اس کے بعد اس واقعہ کے حوالے سے چند ایک دروس, عبرتیں اور نصیحتیں اللہ کی توفیق سے انہیں سمجھنے کی کوشش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا. خواتین سے ادب سے گزارش ہے ان بچوں کو قابو نہ کریں, ایسا نہ ہو کہ میری بہنوں کا آنا ثواب کی بجائے ان کے لیے گناہ کا سبب بن جائے. بچوں اور خواتین کے آنے پر ہم سب کو خوشی ہے, لیکن ان کی وجہ سے شور و غوغا. واذکر فی کتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. کتاب میں, کلام پاک میں ابراہیم کا ذکر کیجئے, یقیناً وہ تھے سچے کردار والے نبی. اذ قال لأبیہ یا ابتہ لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا. جب انہوں نے اپنے والد سے کہا, اے میرے ابا, آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ ہی آپ کے کسی کام آتا ہے. یا ابتہ انی قد جاءنی العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے میرے ابا, بلا شبہ میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا, آپ میری اتباع کیجئے, میں سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہنمائی کروں. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے میرے ابا, شیطان کی عبادت نہ کیجیے, یقیناً شیطان رحمان کے لیے نافرمان ہے. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا. اے میرے ابا مجھے ڈر ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب پہنچے اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں. یہ تھی وہ دعوت جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو, باپ کا رد عمل کیا تھا, اللہ کریم نے اس کو بھی اپنے کلام پاک میں محفوظ فرما دیا. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, اس نے کہا اے ابراہیم تو میرے معبودوں سے بے رغبتی کرنے والا ہے, لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیا, اگر تو اپنی بات سے باز نہ آیا تو میں سنسار کر کے تجھے ختم کر دوں, اور فوری طور پہ کیا کرو مجھ سے ایک لمبی مدت کے لیے دور ہو جاؤ. قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیا. جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ پر سلام, میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا, مغفرت طلب کروں گا, بلا شبہ میرا رب میرے ساتھ مہربانی فرمانے والا ہے. وَآتَوْمِنُكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, میں آپ کو اور جس جس کی آپ اللہ کے سوا پیروی کر, اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو, میں ان سب سے جدا ہوتا ہوں. وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا, اور میں اپنے رب کے روبرو فریاد کرتا ہوں شاید کہ میں اپنے رب سے دعا میں بدبخت نہ ٹھہرا جاؤں. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وحدنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. جب ابراہیم علیہ السلام ان سے اپنے باپ اور اس کی قوم سے, جب ابراہیم علیہ السلام ان سے اور جس کی وہ عبادت کرتے سے جدا ہوئے, اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب عطا فرمائے, وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا, اور ان سب کو نبی بنائے, وَوَحَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا, ہم نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا اور ان کا آئندہ نسلوں میں اچھا ذکر جاری فرما. وقت کے محدود اور مختصر ہونے کی وجہ سے بات کو پھیلائے بغیر جو ترجمہ عرض کیا گیا ہے اس سے کافی حد تک بات واقعہ واضح ہوتا ہے. باپ مشرک ہے, ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دعوت توحید دیتے ہیں. اس واقعہ میں کتنے ہی دروس ہیں, چند ایک کر کے اللہ کی توفیق سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ان دروس کے ساتھ ساتھ واقعہ کی مزید وضاحت قدر ہو جائے. پہلا سبق, بہت سے لوگ حق کو جانتے پہچانتے اور خود مانتے ہیں, ان کے والدین حق سے دور ہے. اب اس ششوپن میں پڑے رہتے ہیں کہ ماں باپ احترام کی جگہ ہے اور دوسری طرف وہ دین سے دور ہے اور عام طور پر فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں کچھ نہ کہا جائے. ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ قرآن کریم میں اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے، کہ ہم اپنی زندگی میں اس واقعہ سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کریں. اگر ہم میں سے کسی کو اس قسم کے حالات درپیش ہو جائیں تو کیا کرے؟ وہی کرے جو ابراہیم علیہ السلام نے. اچھی طرح اس بات کو نوٹ کر لیجیے اور جہاں تک ہو اس بات کو پہنچائیے. والدین کا احترام، انہیں دین کی دعوت دینے میں رکاوٹ نہیں ہوتا، یہ احترام غلط ہے. یہ والدین کا احترام نہیں، ان کی دشمنی ہے. اور ذرا اس بات کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں، اللہ کرے کہ وہ مثال درست ہو اور اس سے بات روشن اور مزید واضح ہو. اللہ نہ کرے میرے یا آپ میں سے کسی کے والدین کچن میں، اور کچن میں آگ روشن ہو جائے. اب میں اور آپ، اگر ہمارے دل میں والدین سے محبت ہے تو کیا کریں گے؟ ماں اور باپ کہہ رہے نہیں، ہم کچن سے نہیں جائیں گے. اور باپ بیٹا کہے تو باپ کا چہرہ سرخ ہو جائے، ماں غضبناک ہو جائے، بلکہ ماں بد دعائیں دینا شروع کر دے، گستاخ فلاں فلاں. اگر میرے اور آپ کے سینے میں ماں باپ کی محبت سچی ہے، ان کے ناراض ہونے پر، ان کے خفا ہونے پر کیا انہیں جلتی ہوئی آگ میں چھوڑ دیں گے؟ وہ جو چاہیں سب دیں، جو چاہیں کہیں، جب تک میرے اور آپ کے سینے میں ان کے لیے محبت اور ہمدردی ہے انہیں آگ میں نہ چھوڑیں گے. انہیں نکالنے کے لیے ہر طور تاحد استطاعت کوشش کریں. لوگوں، شرک یا اللہ کی نافرمانی، اس کا انجام کیا ہے؟ جنت ہے اس کا انجام، جہنم کی آگ. جہنم کی آگ زیادہ سنگین ہے یا کچن کی آگ؟ اس آگ کی اس کے مقابلے میں کیا حیثیت؟ اگر والدین کی محبت اور ان کی عزت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اور آپ انہیں کچن کی بھڑکتی آگ میں نہ چھوڑیں، تو جہنم کی آگ کی طرف تیزی سے جاتے ہوئے انہیں چھوڑنا، یہ کہاں کی محبت اور ان کی عزت؟ یہ دھوکا ہے شیطان. سبق نمبر دو، بات ساتھی اللہ مجھے اور انہیں ہدایت دے، جب ان میں دین کا جوش آتا ہے تو والدین کے احترام کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے. دیکھا اماں قبروں پہ چڑھاوے چڑھاتی ہے، مثال کے طور پر شرک کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتی ہے تو بدتمیزی سے پیش آتی ہے. یہ بات غلط ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ابراہیم علیہ السلام، ان کے والد پکے بت پرست، پکے. ابھی جو ہم نے سنا ان کا رد عمل کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے بت پرست پختہ والد سے بات کس طرح کرے؟ یا ابتے، یا چار دفعہ اللہ کریم نے ان کا یہ کہنا نقل فرمایا، اے میرے باپ، اے میرے باپ، اے میرے باپ، اے میرے باپ. اور آپ سن چکے، اب وقت تھوڑا ہے گزرنا، میں اللہ کی توفیق سے کچھ مزید وضاحت کرتا کہ چاروں دفعہ انہوں نے اے میرے باپ کہہ کے جو جملے اپنے باپ سے کہے ان میں کتنی مٹھاس ہے، کتنی نرمی ہے، کتنی تواضع ہے. باپ پہ فتوے نہیں لگائے، تو ایسے ہے، تو ایسے ہے، تو جاہل ہے، تو ابتدا اے میرے باپ، اور درمیان میں سارے جملے میں تواضع، ادب، لتا، نرمی اور مہربانی. تو دوسرا سبق یہ ہے کہ ماں باپ کو دین کی دعوت دینی ہے اور ضرور دینی ہے، لیکن ادب سے، احترام سے، محبت سے، اور کوشش کرنی ہے کہ انہیں اس بات کا یقین دلایا جائے میں جو بات کہہ رہا ہوں میرا اور آپ کا جو خونی تعلق ہے وہ تعلق مجھے ابھار رہا ہے کہ میں اپنی زبان کو حرکت دوں اور آپ کو دین کی دعوت. تیسری بات، ہمارے شاید میں بھی ایسے ہوں، ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ جب ہم دین کی دعوت دیں تو ہماری عزت ہو، ہمارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے جائیں، ہمارے قدموں کے نیچے آنکھیں بچھائی جائیں. یہ توقع غلط ہے. جو اس توقع سے دعوت دینا چاہے وہ اس میدان میں نہ آئے. میں آپ کون ہیں؟ ہماری کوئی حیثیت ہے؟ ابراہیم خلیل الرحمن، تنہا امت، قرآن و سنت میں ان کی تاریخ میں بہت کچھ ہے. سراپا ادب، مجسمہ شفقت، پیکر حکمت. ان سے اچھی دعوت ہم میں سے کوئی دے سکتا ہے؟ ان کے برابر بھی نہیں دے سکتا. اب انہوں نے دعوت دی، باپ کا ری ایکشن کیا ہے؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لأرجمنك لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. باپ کے رد عمل میں تین باتیں. پہلی، ڈانٹ، ابراہیم تو میرے معبودوں سے منہ پھیرا رہا. جواب میں جو اس کی بسم اللہ ہے وہ ڈانٹ سے، اور اس کے بعد سنگین دھمکی ہے، پتھر مار مار کے تیری زندگی ختم کر دوں گا. اور نمبر تین، فوری طور پر کیا حکم دے رہا ہے؟ لمبی مدت کے لیے مجھ سے دور ہو جا. تو دعوت دینے والے یہ بات پہلے سے سمجھ لیں. اللہ چاہے دلوں کو نرم کر دے، اللہ چاہے جن کو دعوت دی جائے وہ اپنی آنکھیں دعوت دینے والوں کے قدموں میں بچھائیں، سب کچھ ہو جائے اللہ کی رحمت. لیکن دعوت دینے والا دعوت کی ابتدا کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ اس کا ری ایکشن کچھ بھی ہو سکتا ہے. رک جائیے، میں اور آپ، آپ بھی ایسے ہوں گے میرا خیال ہے، ہم جب اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو بات کہتے ہیں اور نہیں مانتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آساب دکھتے ہیں میری خوش صاحب، ایسے ہوتا ہے دماغ پھٹنا چاہتا ہے. ایسی بات کو کیوں مانتے صاحب؟ جب رشتہ دار نہیں مانتے دماغ پھٹنا چاہتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیوں پھٹتا ہے؟ کہ ہم نے پہلے سے کچھ اور مفروضات بنا رکھے ہیں، پہلے سے یہ بات یاد کر لیں. اگر ابراہیم بیٹا نہ باقی کرو سیدھے ہوتی بیٹھو, پہلے سے یہ ذہن بنا لیں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ کو اتنے پیار سے, اتنی محبت سے, اتنی تواضع سے دعوت دینے کے بعد یہ تین قسم کی باتیں سننا پڑتی ہیں تو میں اور آپ کس بات کی ہوں؟ اب اس کا فائدہ ایک بہت بڑا تو یہ ہے کہ ہماری جانیں جو اندر اندر گلتی اور سڑتی ہیں اس سے بچ جائے, اور دوسرا فائدہ کیا ہے کہ ہم دعوت کے عمل کو جاری رکھ سکیں. دعوت دیتے ہوئے میں اور آپ اور ہر مسلمان یہ سمجھے میری ذمہ داری ہے رب کی آواز لگاتے رہنا, اور میری اور آپ کی خواہش یہ ہونی چاہیے اے اللہ میرے اور آپ کے جب سانس نکل رہے ہوں تو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم آپ کے دین کی دعوت دے رہے ہوں. یہ ہونا چاہیے مطمئن نظر. چوتھا سبق, دعوت توجہ فرمائیں, اس میں ہم بھول جاتے ہیں اور بھول کے سازشاں پریشان ہوتے ہیں. دین کی جب دعوت دیں توجہ کریں, یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے, اس میں کتنے موتی ہیں, بلکہ موتیوں کو ان کی باتوں سے کیا نسبت ہو سکتی. جب دین کی دعوت دیں اور دیکھیں, میرا خیال ہے وقت ہو چکا ہے بڑی خراب ہے, تو یہیں سے انشاءاللہ الرحمن دھوکے کی جانتا ہوں میرا گردہ ہے تو وقت ختم ہو گیا. یا میں معافی چاہتا ہوں, گھر سامنے خراب ہے, انشاءاللہ معاف کرنا. میں جی چلو میں ادھر ساتھ رکھا, معافی دے دیا. انشاءاللہ باقی اسی موضوع پر کل بات ہوگی, اور جو وقت زیادہ ہو چکا ہے غلطی سے اس کی معافی چاہتا ہوں.